राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 4 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 कुचामन सिटी राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्र मेत्रे कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषितकरान्नवनीतदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरो सात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। कहते हैं शरीर हमारे काम नहीं आता, ये जो आप कहते हैं तो रामायण में तो कहा है कि तनु बिन वेद भजन नहीं बनना, तो भजन के लिए काम आता है। वो ठीक है, जब तो करेगा तो जमान से करेगा ना, सब शरीर के बिना जप कैसे करेगा, बिना शरीर के जप कैसे करेगा, भजन जप का नाम भजन है। परंतु शरीर के द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे ये बात नहीं है। शरीर की क्रिया बहुत स्थूल क्रिया है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। भजन है वो भगवान का भजन है, वो उपासना है, वो क्रिया नहीं है। एक कर्म है, एक उपासना है, एक विवेक विवेक विशाल ज्ञान है, एक बाहर की बाहर से पदार्थ है और पदार्थ ये पदार्थ है, इनकी जो हलचल है वो क्रिया है। क्रिया और पदार्थ सूर चीज है, सूर चीज से अगर परमात्मा की प्राप्ति होगी तो फिर एक टेप दिख दो, टेप में राम नाम लिख दो और व्यवचार लगा दो, क्या उसे प्राप्ति हो जाएगी? टेप राम नाम सुनाए उसी तरह से बढ़िया, पर जड़ता से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, भीतर के भाव से होती है। वो क्रिया हो गई, एक क्रिया होती है, एक उपासना होती है, एक विचार उतरती चीज है। एक क्रिया है, एक उपासना है। उपासना परमात्मा के पास बैठना, उपासना साक्षात भगवान के पास, वो उपासना है। उसे विशेष विवेक विचार है खास परमात्मा का। क्रिया दूर है, क्रिया से उपासना नजीक है, उपासना से विवेक नजीक है, विवेक ही ज्ञान में हो जाता है। ठीक है, नहीं आपने ख्याल दिया कि नहीं? परमात्मा के नजीक क्या पड़ता है, क्रिया नजीक नहीं पड़ती। क्रिया और पदार्थ दूर पड़ते हैं, क्रिया और पदार्थ का भरोसा है, ये भरोसा परमात्मा का भरोसा नहीं होने देगा, इसमें संतोष कर लोगे तो। ये ताजपुर सी बात आपने, क्रिया और पदार्थ में संतोष होगा ना तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। या संतोष हो जाएगा तो क्रिया क्रिया में रह जाओगे। क्रिया उपयोगी होती है भीतर के भाव के सहित, भाव के सहित तो भाव में होती है उपासना। वैसे भाव में तेज है विवेक, विवेक से तेज है बोध, विवेक ही बोध में परिणत हो जाता है। उपासना ठीक भगवान की उपासना बचाती है, भगवान के चरणों में लगा देती है, वो उपासना होती है और उसे बाहर होती है क्रिया होती है। क्रिया उपासना और विवेक विचार विवेक और विवेक तत्व ज्ञान और परमात्मा, ये क्रम है। तो क्रिया मात्र है, बाहर की है क्रिया और पदार्थ है दो, बाहर की सूर चीज है सूर, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ दो चीज है। क्रिया और पदार्थ का ज्ञान उन्होंने, ज्ञान ये भगवान का वरदान है, मानो ज्ञान हो गया इनका, इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो गई, ये ज्ञान है भगवान का वरदान है, ये मानो ऐसा बोध हो जाए तो भगवान की कृपा है। तो ये पराधीनता है, ये पर है, पर मानो जड़ पर है, अपरा प्रकृति न परा प्रकृति, तो परा प्रकृति को अपर कहा है। पर और अपर शब्द ऐसे है, पर और अपर ये दोनों ही शब्द ऐसे है, पर्यायवाचक है, फर्क कितना है बिल्कुल उल्टा ही, एक पर और एक अपर, अपर नाम दूजा, अपर नाम दूजा, परस्पर दूसरी इन चीजों का आपस में मेल है तो परस्पर है, पर अपर अपर है इसे भी, इन अपर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अपर में संतोष कर लेने से, अपर में संतोष नहीं होता, संतोष उपासना में होता है, उपासना में विशेष उपयोग जब विचार और विवेक, और विवेक में तत्व ज्ञान परिणित होता है। एक बार ही क्रिया होती है, एक भगवान के पास ऊपर हे नाथ हे प्रभु, ये साक्षात परमात्मा संबंध है, प्रार्थना का संबंध परमात्मा से होता है। तो प्रार्थना सबसे बढ़िया चीज है, क्रिया तो प्रार्थना भी ही कि शरीर से ही हो गई, बिना शरीर के प्रार्थना कैसे करेगा। प्रार्थना भगवान से प्रार्थना, हे नाथ आप वो भूलो नहीं, ये बहुत बढ़िया प्रार्थना है, एकदम परमात्मा के पास में, कर्ण नहीं है, कर्ण सापेक्ष नहीं है, कर्ण रहे थे, कर्ण सापेक्ष नहीं है, कर्ण है, कर्ण निरपेक्ष है, और स्वयं परमात्मा कर्ण रहित है, परमात्मा तो कर्ण रहित है, और हे नाथ ये कर्ण निरपेक्ष है, और मन लगाकर यह परमात्मा प्राप्ति करना, ये कर्ण सापेक्ष है, मन और बुद्धि के द्वारा परमात्मा प्राप्ति करेंगे, ध्यान करना है परमात्मा, ध्यान से परमात्मा प्राप्ति करेंगे, ध्यान में तत्र प्रत्येकता ध्यानम एकदम भीतर से परमात्मा लगे वर्णन बुद्धि, तो वो योग वर्ष हो सकता है, और जगह साक्षात परमात्मा की उपासना करे वो योग वर्ष नहीं होगा। योग वर्ष कैसे होगा, योग और योगाचरित मानस, मन और बुद्धि को लगाएगा बीच में, मन बुद्धि लगाने के द्वारा परमात्मा प्राप्ति करेगा तो योग हो सकता है। मन आप ही लग जाए खुद ही, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ ही दाई, ये बीच में करना नहीं है, करना नहीं है, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, ये उपासना ये पास में है। जैसे विवेक विचार है, विचार विचार द्वारा विवेक, विवेक परमात्मा को, परमात्मा जड़ और चेतन दोनों का अच्छे अच्छे विभाग विशिष्ट पृथक भावे, विशिष्ट पृथक भाव से विवेक बनता है। तो पृथक भाव मानो परमात्मा अलग है, क्रिया पदार्थ ये प्रकृति का है, और वो प्रकृति से अतीत है परमात्मा। परमात्मा विचार का विषय नहीं है, वेदांत के ग्रंथों में जगत जीवन परमात्मा तीनों विचार का विषय बताया है, परंतु विचार का विषय है, विचार का विषय ज्ञान नहीं है, विवेक विचार का विषय नहीं है, विचार बुद्धि से होता है, बुद्धि बुद्धि से यो बुद्धि पर तत्सव, बुद्धि से परे वो है परमात्मा। अज्ञान ठीक परमात्मा के पास में है, बड़ी बात, उपासना बोध और जो है वो विचार विवेक, हाँ, इनमें आपने बोध को ज्यादा नजदीक बताया, बहुत सबसे बढ़िया, तो महाराज जी उपासना तो ठेठ चरणों में ले जाती है। हाँ, उपासना उपासना चरणों में लगाती है। वो तरह ही है, बोध की तरह ही है, बोध की तरह हुई, बोध की तरह है। मैंने कहा कोई क्रम बताया हो इसमें। हाँ, क्रम लगाया जिसमें उपासना नजीक रहती है, पर उपासना नजीक है ध्यान से तेज है, ध्यान से कर्मयोग श्रेष्ठ है। ये बात समझ में आती है जल्दी। श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्ट है, ध्यानात कर्म फल त्याग, त्यागा सर निरंतर हो। ध्यानात कर्म फल त्याग है, कर्म फल त्याग ध्यान से श्रेष्ठ है, फल त्याग प्राप्ति में परमात्मा प्राप्ति ध्यान से। कर्म योग कर्म कर्म है वो तो है कर्म सापेक्ष, और योग कर्म निरपेक्ष। कर्म योग, कर्म और योग दो शब्द है। कर्म नाम तो क्रिया शास्त्र ही हुआ, और योग वो होता है जो भगवान के साथ संबंध हुए, संसार के साथ संबंध नहीं। संसार की कोई कामना नहीं, किंचित मात्र भी कामना नहीं है, तब समर्थों में योग उचित है, वो योग होगा। योग परमात्मा नजीक होगा, कर्म परमात्मा दूर दूर होगा। कर्म और उपासना ज्ञान एक है, नजीक है, सूक्ष्म है। ये उपासना उपासना जो है ये भक्ति मिश्रित कर्मयोग नहीं है क्या? उपासना करना, जप करना, ध्यान करना, क्रिया को लेकर जो उपासना की, उपासना में क्रिया तो है ही, क्रिया की मिश्रण है, क्रिया होते हैं। तो ये कर्मयोग भक्ति मिश्रित कर्मयोग में के अंतर्गत होगा क्या उपासना? हाँ, भक्ति मिश्रित है, कर्मयोग क्या है, ज्ञान योग के नजीक है उपासना। उपासना परमात्मा की प्राप्ति में कारण है। उपासना कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण निरपेक्ष, कर्ण की जरूरत नहीं इसमें। मन बुद्धि आदि नहीं है, स्वयं लगे स्वयं। हे नाथ, तो स्वयं भगवान का अच्छा आदर्श है। स्वयं एक भगवान को मन के द्वारा चिंतन करे, तो मन के द्वारा तो मन हुआ कर्ण, तो कर्ण सापेक्ष हुआ। और हे नाथ ये स्वयं कह रहा है परमात्मा के साथ में, तो कर्ण निरपेक्ष है। ये कर्ण निश्चित है। ये भगवान सगुण भगवान कृष्ण का ध्यान करना, ध्यान करना, ध्यान योग। हाँ। ये ध्यान योग वो योग वृक्ष होता है क्या? ये ध्यान योगी भी छठे अध्याय में जो ध्यान योग है, सगुण साकार का ध्यान। हाँ, और भगवान साकार उसमें योग वृक्ष की बात आती है। मन से बुद्धि, और मन बुद्धि भी तो स्वयं के लगने से ही लगेंगे, तभी सफलता मिलेगी। उसने सही बात है, मन में लग जाए। मुख्य आपका मन है कि परमात्मा है? कर्ण सापेक्ष वही होता है जिसमें कर्ण की मुख्यता होती है, मन बुद्धि मुख्यता होती है। अरे मन भगवान में नहीं लगा तो योग भ्रष्ट हो जाएगा वो। अरे मन तो लगाया ही नहीं है। हे नाथ, हे मैं मारे नाथ मैं हूँ, मेरे मन नहीं है। ठीक समझो, समझो मैं छोटो, समझो मैं छोटो। हे नाथ कहते ही मैं दास हूँ, भगवान मेरे मालिक है। कर्ण कर्ण नहीं है, मन मत बीच बीच नहीं है, इसमें कर्म बुद्धि नहीं है, स्वयं स्वयं है। ये कर्ण निरपेक्ष है, परमात्मा कर्ण रहित है, ये कर्ण सहित है, कर्ण की अपेक्षा नहीं है। कर्ण साथ में रहेगा पर कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण की अपेक्षा नहीं है। मुख्यता अपनी है, खुद ही खुद में। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, ये स्वयं पुकारता स्वयं। इस बात से हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, ये बहुत तेज बात है। प्रार्थना बहुत तेज है, प्रार्थना खुद की होती है। उपासना से पहले क्रिया है, नहीं हे क्रिया है, भाव की प्रधानता है ना। हे नाथ, हे मेरे नाथ में भाव की मुख्यता है ना। हाँ हाँ, भाव की मुख्यता, भाव की मुख्यता, क्रिया की मुख्यता नहीं है। इस बात से भगवान के साथ संबंध है, और मन लगाओ भगवान में। तत्र मन कृत्वा सत्येंद्र, ये क्रिया मन कर, मन मन लगाए भगवान में, मन से भगवान में चित्र। तो वो मन सापेक्ष है, तो कर्ण सापेक्ष है, कर्ण सापेक्ष योग भ्रष्ट होता है, कर्ण सापेक्ष नहीं होता वो योग भ्रष्ट नहीं होता। योगा चलित मानस, योग से मन चलित हो गया तो योग भ्रष्ट हो गया। योग परमात्मा के साथ संबंध, उनसे योग अंध में चिंतन भगवान का नहीं रहा, चिंतन नहीं रहा से योग भ्रष्ट होता है। चिंतन नहीं, हे नाथ हे नाथ, अब कण है ही नहीं इसमें, साक्षात अपना संबंध है। हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं आपको, एक पर नजीक। ध्यानाथ कर्म फल त्याग, ध्यान से कर्म फल त्याग, ध्यान से श्रेष्ठ है। त्यागात शांति रहो, त्यागात त्याग अंदर शांति होती है, शांति से परमात्मा प्राप्ति होती है। विहाय कामान यशमान पुमान सती निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति मति गच्छति, ऐसा ब्रह्म स्थिति, वो शांति ब्रह्म की स्थिति है। तो कर्मयोग से शांति मिलती है, ज्ञान योग से परमात्मा मिलते हैं, भक्ति योग से परमात्मा वश हो जाते हैं। भक्ति योग से वश में होते आए भगवान भगत के, ज्ञान से वश में नहीं होते भगवान, वो भगवान के परायण हो जाता है। वो भगवान में परायण होता है तो भगवान भगत के परायण हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपंच तथेव जाम्य, इस वास्ते वो यदा विनियतम चित्तम आत्मनिये, ये हो ध्यान योग में कर्म योग ने प्रजाति यदा कामान सर्वान पात्र होना होता आत्मनिये बात हो दुष्ट। कर्मयोग में भीतर मन बुद्धि नहीं रहेगा, ये बात गहरी है। कर्म योग योग है, वो परमात्मा के साक्षात संबंध है, और मन उस संबंध करना है वो साक्षात नहीं, मन बीच में है। मन चलित हो जाएगा तो योग भ्रष्ट हो जाएगा, और मन क्या हो तो आप ही भगवान में है ना, तो मैं हूं आपका, वो योग भ्रष्ट नहीं होता। मानो वृत्तियों के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो कर्म सापेक्ष है, और परमात्मा को ही जो खुद कहता है खुद ही परमात्मा है, वो कर्म सापेक्ष नहीं है, परमात्मा के साक्षात संबंध है। यदा विनीतम से तुम आत्मने उत्तिष्ठते निष्प्रिय सब कामें भी हो, ये कामनाओं ने सुभाए, और प्रजाति यदा कामान सर्वान प्राप्त होना आत्मने आत्मतुष्ट, कामना को परित्याग करने पर साक्षात। तो कर्मयोग को शेष बताया है, ऐसे बुद्धि ये 18वां श्लोक है, 17वां अध्याय का, इस पर लिखा है नाम साधन विवेक में देख रहे हो, साधन विवेक है नी, साधन संजीवनी, उसमें विवेक बताया है। इसमें विवेक से क्या है, कर्मयोग का यदा विनय तम से तम आत्मनेव तम तिष्ठते, पहले आत्मनेव तिष्ठते निष्प्रिय कर्म विस्मय, वो प्रजाति कमान पहला कामान, फिर आत्म नहीं है आत्म दुष्ट, वह पर भ्रमण साथ में नहीं है, सिद्ध प्रज्ञा सदोचते पहले ख्याल में प्रजाति कामान पहला कामना होता है, और आत्म नहीं आत्म दुष्ट है। यहाँ है यदा विनीतम चित्तम आत्मनि, चित्त आत्मा में स्थित होता है, चित्त इधर है तो आत्म नहीं आत्म, अपने आप परमात्मा में स्थित होता है, वह मन नहीं होता है। इन दोनों को एक साथ व्याख्यान किया, व्याख्यान विवेचन है इसमें, युक्त युक्त और स्थित प्रज्ञ दोनों में फर्क है क्या, और दोनों फर्क तो बहुत, युक्त और स्थित प्रज्ञ फर्क नहीं है, प्रज्ञा प्रज्ञा स्थित हुई मन में कर्मयोग के द्वारा है, कर्मयोग होता है। कर्म और कर्म योग है, दो है, बिल्कुल कर्म तो संसार का है और योग परमात्मा के साथ संबंध है। ये बात कर्म योग है वो कर्म निरपेक्ष है, यह बात जल्दी समझ में नहीं आती। योग योग समत्वम योग उच्चते, शब्द भगवान का स्वरूप है। यदा विनियतम सिद्धम आत्मनि योग तिष्ठते, वो पांचवा अध्याय सर्वा अठारह विद्या विनय संपन्न यदा विनियतम पांचवे का अठारह सदात्मान सन्निष्ठा सत्परायण गच्छन्ते पुनरावृत्ति क्या जिसको लेख रहे क्या कौन सा दूसरा अध्याय पिछड़ा प्रजाति कामना पहले किया फिर आत्मनि आत्मतुष्ट अपने आप में विनियतम सिद्धम आत्मनि उत्तिष्ठते ये कामना पहले था। कर्म योग में योग होने से ही वो कर्ण निरपेक्ष है, नहीं तो वो कर्ण निरपेक्ष नहीं है। कर्म तो कर्म सागर कर्म सापेक्ष भी क्या वो तो बंधन कारक है और निरपेक्ष कर्म जो है ऐसे भक्ति भी यही है। भक्ति में भी योग के बिना केवल भक्ति वो कर्ण सापेक्ष है, क्रिया मात्र है। उपासना यदि नहीं उपासना कहो चाहे योग कहो एक ही हुआ। फिर प्रार्थना बढ़िया है, प्रार्थना सबसे बढ़िया चीज है। उपासना उपासना ये उपासना जो है वो योग का ही स्वरूप हुआ। योग कहो चाहे उपासना कहो उपासना कर सकते हैं कर्म है उपासना। योग तो क्षमता का नाम है। ये तेज सर्गो ये साम्य स्थित मन आत्मदेव यो तेज संसार को जीत गए भाई आत्मदेव क्षमता में समता परमात्मा का स्वरूप है। तो समता परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ वो योग नहीं होता। भगवान ने ऐसा कहा है कि जब तक चेत है तब मेरा आश्रय लेता है, तो वो अगर बेचेत हो जाए तो मेरे को चेत रहता तो मैं चिंतन करूंगा। योग कैसे होगा? पांडव गीता में कहा है ये था माम प्रपद्य देता हूँ तथा जानने उसको जब तक चेत रहेगा तब मेरा चिंतन करेगा उसको मेरे मेरा मेरे में भी जब योग अचेत रहेगा तो भगवत का चिंतन करूंगा। योग हर्ष नहीं होता वो मन लगाता है वो योग हर्ष होता है। योगाचरित तो मानस अपना योग संसिद्धि काम करते कृष्ण चाहिए तो वे दो तरह के होते हैं। आप अठारहवें श्लोक में छठे अध्याय का अठारहवें श्लोक इस श्लोक की व्याख्या को देखो आप फिर पूछो इस विषय का विशुद्ध विवेचना सा नारायण नारायण नारायण हाँ क्या आप पूछ रहे क्या सुना बोलो यथा विनियतम चित्तम आत्मनिव तिष्ठते चित्त परमात्मा से तोता ने ये योग है। अरे कर्म योग है प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ बदाना था तो आत्मनिव आत्मतुष्ट अपने आप से बना तो कर्म योग श्रेष्ठ बताया है ध्यान योग से। देखने में कर्म योग स्थूल दिखता है तो स्थूल दिखता है कर्म योग दिखता नहीं भीतर क्षमता भीतर क्या बता रहे कर्म योग है क्रिया दिखती है क्रिया से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अपना मन लगाना और अपने आप को लगाना अब बल लगाना है कर्म सापेक्ष है अपने आप को लगाना है कर्म निरपेक्ष है। कर्म निरपेक्ष कर्म रहित नहीं है, परमात्मा कर्म रहित है, परमात्मा स्वयं कर्म रहित है, कर्म निरपेक्ष है जी। कर्ण साथ रहता है, कर्ण की गौणता है, अपने खुद की मुख्यता है। हे नाथ आपको मैं भूलू नहीं, ये ना खुद की मुख्यता है, ये आपको याद रहे, हे नाथ आपको याद रखू, ये कर्ण सापेक्ष है। याद मन के द्वारा करता है, ये मैं भूलू नहीं। अठारवा श्लोक व्याख्या पढ़ो फिर पूछो। नारायण नारायण नारायण नारायण, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। एक दिन कहा तो मैंने, भगवान का संबंध है, भगवान मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरा पुत्र है, मेरा चेला है, ये जो भगवान का स्वयं का संबंध है, ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। मैं भगवान की स्त्री हूँ, मैं भगवान का भाई हूँ, मैं भगवान का मित्र हूँ, भगवान मेरा बेटा है, मैं भगवान का बेटा हूँ, भगवान के साथ में साक्षात स्वयं का संबंध, ये कर समृद्धि है, ये योग वृद्धि हो रहा है। योग तो मन चलते वैसे होता है, मन है, मन में प्रवीण नहीं है, आप स्वयं भगवान का है, तो स्वयं भगवान है। इस बात ने मैंने ये बात बताई थी। अब देखो इस विवेचन करता हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, एक भजन होता है भगवान में अपना मन लगाना, मन से भगवान का चिंतन करना, और एक स्वयं भगवान में लग जाना। तो स्वयं भगवान में लग जाना है, ये श्रेष्ठ है मन लगाने की अपेक्षा। स्वयं कब लगता है ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा पुत्र है, मैं भगवान का बेटा हूँ, मैं भगवान की स्त्री हूँ, मैं भगवान की माँ हूँ। आप कोई सही भगवान के साथ में अपने पन को संबंध जोड़ लो, ये याद किए बिना याद होता है। जैसे इनको पूछो विवाह हुए बिना और विवाह होने पर क्या फर्क पड़ता है, बड़ा भारी फर्क पड़ता है। आठ पौर में पति को याद नहीं करते तो भी पति का संबंध जुड़ा हुआ है, अटल जुड़ा हुआ, अटल एकदम। ये है कर्म निरपेक्ष, ये दृष्टांत होता है, दृष्टांत है। मैं भगवान की हूँ, वह कुरकुरा हो जाए, खराब हो जाए, तो इस अमुकरी बहु है, अमुकरी बहु ऐसे लोग कहेंगे, उसका संबंध नहीं छूटेगा। तो ऐसे भगवान का संबंध हो जाए तो बिना याद रहे याद रहेगा, याद करना नहीं होगा उसमें, बिना याद किए भी याद रहेगा। अपने घर को आप याद करते हो क्या, अपना मान लेते हो, अपना मेरा घर है, या सबसे उठते ही सच अपने अपने घर जाएंगे, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे से अपना घर है, हमारा हमारा घर है, हमारा खुद अपना घर है। यद्यपि ये परमात्मा की तरह नहीं है, परंतु संबंध अपना अपना संबंध है। ऐसे भगवान का संबंध आप जोड़ लो, भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरा बेटा है, भगवान मेरे पति है, भगवान मेरा मित्र है, भगवान भगवान को खास अपना संबंध जोड़ लो, ये बहुत उत्तम चीज है। भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है, ये भगवान के साक्षात संबंध है। भगवान का चिंतन है, ये मन साथ में, ये मन साथ में, तो अपना पर भगवान के साथ में। आप जितने बैठे हो सब जना भगवान के हैं। मैं ये इस बात पर जोर देता हूँ कि ममई वार्षो भगवान कहते हैं तू मेरा अंश है, तो भगवान ने कहा आप मान लो अर्थ क्या है। उमा राम सम हेतु जग माए गुरु पितु मातु बंधु को नाई, बंधु प्रभु नाई, समर्थ नहीं है, कोई नहीं है, भगवान के समान भगवान ही है, भगवान का साक्षात संबंध है। मित्र मान लो अपने को, स्त्री मान लो भगवान को, अपना प्यारा मान लो, गुरु मान लो, चेला मान लो भगवान को, अपने साथ में संबंध भगवान का लगा लो, ठीक हो जाएगा। ये उपासना से ध्यान से भी श्रेष्ठ है। ध्यान तो ध्यान करे तब चिंतन रहेगा, जब दूसरे काम करेगा तो ध्यान नहीं रहेगा। परंतु आपका ब्याह हो गया, आप कितना ही काम करो ब्याह रहे भी कमारी छोरी नहीं होगी, वो पुरुष भी कमारा नहीं होगा। ध्यान तो करे चिंतन ध्यान होगा, दूसरे काम में लग जाएगा तो ध्यान छूट जाएगा, पर संबंध छूट जाएगा क्या? थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो, काम धंधा करो तो भी मेरे भगवान है। आप लुगाई कैसे भूल जाएंगे? आठ पौर में एक बार भी याद नहीं करेंगे बिल्कुल, तो भी भूलेंगे नहीं। संबंध है वो जुड़ जाएगा, संबंध जोड़ लिया पर संबंध छूटता छूटेंगे नहीं, वो अटल हो जाएगा। तो भगवान का मैं हूं, मेरे भगवान है, मेरे है, मेरे पिता है, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरे मित्र है, मेरे पति है, ये भगवान को अपना मान लिया। अपना तो अपना माना हुआ याद रहता है, याद किए बिना, बिना याद किए याद रहता है। तस्मात सर्वेशु कालेषु मां मानो स्मर युद्ध, सब समय में मेरा स्मरण कर, युद्ध कर। तो युद्ध करते वहां याद थोड़ी रहेगी, पर भगवान का होकर करेगा तो याद रहेगा ही। आप कितने काम में लग जाओ कि बाप के बेटा बने ही रहोगे कि फर्क पड़ेगा? ये काम तुम्हें लग गया तो पिता भूल गए, होता है, होता ही नहीं, होगा ही नहीं। मेरे पिता है, अमुक जाति का हूं, कितने काम धंधा करो सब भूलेगा नहीं, क्योंकि अपने खुद ने जाति को स्वीकार कर लिया। तो खुद परमात्मा को स्वीकार कर लोगे फिर भूले नहीं। इस वास्ते में मैंने एक दिन व्याख्यान दिया था कि भगवान को अपना मानो, मेरा भगवान। मैंने जोर लगाया इस बात पर कि मैं वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, अंश और अंश हमारा संबंध है, तो ये साक्षात संबंध है। हम भगवान के हैं, हम साधु बन गए, साधु तो साधु स्वप्न में भी साधु दिखता है। कई वर्ष पहले मेरा एक स्वप्न आया, स्वप्न में मैंने स्त्री का रूप धारण किया, जूते भी चप्पल पहने हैं, नागाग्रह पैर गए स्त्री। वह भक्त में यही मैंने स्त्री यदि छुए, स्त्री मेरे को न छुए, ये भाव उस समय मेरा, ये बहुत बढ़िया चीज है, हिस्ट्री बना हुआ। दुर्गा ने पूजा गई, पूजन में गए दौड़ता मैं, नौका पर चढ़े तो नौका पैर घाट के पैर नहीं हो, वे पैर हाजिर में पैर होने वाला भी आया, उसे गुते चला नौका चला है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, दृष्टांत थी, दृष्टांत खड़ा पे बता। तो भगवान का संबंध अपना साक्षात वो छूटता थे, छूटता नहीं, भगवान रहता है, हमारे भगवान है, मेरे भगवान है, कोई भूलता तो नहीं है। बोले आठ बोलते पति मेरा है, लोग भी यही कहे गए, अमुक स्त्री है, अपने साथ में संबंध, ये संसार का संबंध है और भगवान का संबंध स्वयं जीव के साथ में, वो संबंध बहुत विलक्षण है। हम भगवान के हैं ये मान लो। आप जिस जाति के हो, क्या जाति हो याद रखते हो? याद रखते नहीं, याद रहती है सोते ही। कोई पूछे करो सच वही बताओ भाई, कोई पूछे किस जाति के? जाति मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय याद रहेगा। तो आप अपने साथ में भगवान को जोड़ लो, जो जाति जोड़ी जी हो, मैं भगवान हूं, भूलेगा नहीं मेरे, याद बिना किए याद रहेगा। क्या माँ कोई भूल जाता है? कोई बिना याद किए माँ याद रहती? माँ है भाई, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ, भगवान माँ है। संत की बात बताई ने, वो केला और संतरा लाए, कहते हैं मैं तो ऊख सूस हो गया मन में, मन में आई क्यों? माँ दे गई गुजरा, तो माँ ने देना ही पड़ा। किस ढंग से दिया? ये माँ है, भगवान मेरी माँ है, मेरी माँ भगवान है, भगवान मेरी माँ है। एक ने पूछा था कि महाराज भगवान को माँ मानो, माँ तो स्त्री होती है, वो स्त्री भगवान नहीं है, माँ मानो। भगवान स्त्री पुरुष सब पूछे तो पापा जो माँ है, मेरी माँ भगवान है, मेरी माँ भगवान है, निर्देश है भगवान को समझाए। अपना संबंध मान लो भगवान के साथ, अपना संबंध। ये कर्म निवेश होता है, चित्त से मन से याद करता, ये कर्म सापेक्ष है, ये हरदम नहीं रहता। दूसरे में चित्त लग जाएगा उस भगवान में छूट जाएगा। आप खुद लगे हो कैसे छूटोगे? आप स्वयं मैं भगवान का हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाश, ईश्वर अंश, इस बात को याद करो, मैं भगवान का हूं। ये स्वीकार नहीं करते हैं, इस बात भूली होती है। स्वीकार करो तो भूली नहीं होगी, केवल मान लेना है। जैसे जाति मान ली, नाम मान लिया, ऐसे मैं भगवान का हूं, अब भूलने भूल। आठ बार याद नहीं करो तो भूली नहीं होगी, भूली होगी नहीं। मैं भगवान का नहीं हूं तो भूली भूली हो गई, भाई नहीं हूं कैसे? मैं ब्राह्मण नहीं हूं, समार हूं, समार हूं, तब तो भूल गए, भूलोगे नहीं। मैं ब्राह्मण हूं, भूलेगा ही नहीं, सपने में नहीं भूलेगा। भगवान का अपने साथ संबंध, मेरे भगवान है। ये बहुत बड़ी सुपाई है। उमा राम समा हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। राम के समान तुलना कोई नहीं। राम जी मेरे हैं, मैं राम जी का हूँ, राम जी का मैं अंश हूँ, ये दृढ़ता से मान ले फिर भूलता नहीं। दृढ़ता से मानते नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है भगवान के साथ संबंध जोड़ लेना, बहुत उत्तम चीज है। भगवान का मैं हूं, भगवान मेरे है, भगवान का मित्र हूं, मित्र भगवान, मित्र मित्र है। जितने ग्वाल बाल है ना, ये भगवान को अपना मित्र मानते हैं, अपना लड़ाई ले, लड़ाई करते हैं भगवान से। क्या है तुम चार गया नहीं हुई है, तुम बड़े आदमी हुए हुए, हाँ तो मेरी जाती गई, तुम्हारे गैर ज्यादा हुई, तो गैर तुम्हें बड़े आदमी हो गया, चलो तुम्हारे खिलाएंगे साथ में नहीं खिलाएंगे। भगवान ने भैया नहीं, तुम मजाज करते हो, चार जगह थी वो चीज है, क्या हो गया? गया हुई तो हाँ तो मेरे मित्र ही खूब गए, पूछ रही अरे खने कहा है, कह भिक्षा करेगा देगा, पूछ ले, ले मेरे पूछ रहे, मेरे चरण पूछते हैं भगवान, तो पूछ ले। अरे बोला हम तो कृष्ण को चाहते है, चाहते चाहते गए। अरे बता तो सभी बताओ क्या गए, मारे तुम्हारा कहना ये हमारा मित्र है, मेरा मित्र है, मेरा मित्र है। अपना भगवान के साथ सब जीवों का भगवान के साथ संबंध भगवान की तरफ से है, जैसा जैसा है अपना संबंध जोड़ लो, दयालु जाओगे आप, कुछ ही मान लो भगवान हो, मेरा है भगवान बस, बहुत बढ़िया चीज है। मैं पत्नी हूँ भगवान, यही होता है कि मेरे मेरे भाई का मेरे तो गिरधर उपास दूसरा न कोई, सारा पेड़ सबसे छोड़ गया, इतना तेजी से हुआ जो शरीर भी नहीं रहा, मेरे तो गिरधर उपास सब छोड़ दिया, पर भगवान नहीं छोड़ते, भगवान का मैं हूँ, सार सत भगवान का अंश हूँ मैं, मेरे तो गिरधर उपास दूसरा न कोई, बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, मैं भगवान का भगवान मेरे ये है ही तेज जितना सर्गो ये सब साम्य स्थित मना ज्ञान मार्ग में समता में समता, हमारे हृदय में समता है, विषमता नहीं हुई, न राग होता ना द्वेष होता है ना काम होता ना क्रोध, कोई नहीं समता सच्चिदानंद घन ये तेज जितना सर्गो संसार मात्र को जीत गए, ये तेज सर्ग ऐसा साम्य स्थित माना निर्दोष अगे समम प्रमाद स्वामी न प्रेरित प्राप्त नौ दुझे प्राप्त 19वां का विद्यावंदी संबंध 18वां आत्मनिवाप्तिष्ठते निष्पृष्टि सर्व कवभ्य प्रजादीदा कमान सर्वन प्राप्त पदा आत्मनिवात्मा तुष्ट यदा मैंने तुम चित्त में आत्मनिव थे चित्त साधन भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं, बहुत ही बढ़िया चीज है एकदम। अगर मान लो ये मान लो न मान लो आपके हाथ की बात है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, कहीं जाओ मैं कठे जाऊं कुछ न करू, भगवान का हूं, मेरे भगवान है, मेरे भगवान स्त्री बने मैं मेरे पति भगवान है, मित्र बनेगा मेरे मित्र भगवान है, मित्र ये कर्म निरपेक्ष है, मन यादी नहीं है, स्वीकार कर लिया भगवान को अपना स्वीकार कर लो, जैसे पति को स्वीकार करे तो पति को भूलते नहीं, हरदम याद रहते हैं, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ, सच्ची बात है एकदम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश होते हुए चिंतन दूसरा करता है, संसार का बड़ा हुआ है, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण होता है वो भगवान का भक्त होता है, परंतु एक ब्राह्मण पने का अभिमान है वो परमात्मा का प्राप्त होने नहीं देता, बहुत कड़ा काम है, बड़ी कठिन बात है, क्यों एक ब्राह्मण पर अभिमान भीतर में है, यह दर्शन साम्य मैं ब्राह्मण हूं ये मान्यता ही तो है, और क्या है, ये संसार की मान्यता है, ये संसार की मान्यता बाधक होती है, मैं ब्राह्मण हूं ये बाधक होगा, ब्राह्मण का अभिमान है, ब्राह्मण का अभिमान नहीं हो, भगवान का हूं मैं भगवान का हूं, एक गोस्वामी जी कहा है राजपूत को अवधूत को जिनकी बेटी न लेनी है कि ना किसी बेटी लेनी है, हमें क्या मतलब है, मैं तो भगवान का हूँ, जैसा हूँ तैसा भगवान का हूँ। मेरे को ऐसा कहो तो भगवान का, बुरा कहो तो भगवान का, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। वो समझ पाओ, वो याद नहीं करती है। रूत कहो, अवधूत कहो, कोई कुछ भी कहो, समा है जुलवा कहो, कोई जुल्हा कहो, जुल्हा है तो कब कहो, मैं तो हूँ जैसा भगवान का हूँ। जुल्हा हूँ तो भगवान का हूँ, ब्राह्मण हूँ तो भगवान का हूँ। भगवान का संबंध सच्चा है, भूली नहीं होती। मैं ब्राह्मण हूँ तो भगवान का संबंध नहीं जुड़ेगा, बात बात हो जाएगा। साधु हूँ बात हो जाएगा, मैं तो भगवान का हूँ। अच्छा हूँ तो भगवान का, बुरा हूँ तो भगवान का, जैसा हूँ तैसा भगवान का हूँ, निहाल हो जाएगा। भगवान का भीतर से एकदम भगवान का हूँ। जुड़वा कहो कोई, मुझे कुछ भी हो, संतों की बात है सीधी बात, सरल भगवान का हो, भगवान का मेरा संबंध है बस, और का मैं नहीं हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैं तो मेरे गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा प्राण है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, ये मारा नहीं है, कोई मेरा नहीं है। उम्र है, अपने जिला है, हमारा नहीं है। हमारे तो बस मेरे तो गिरधर गोपाल है, बहुत ऊंची चीज है। केवल वेदांत पढ़ने से बोध नहीं होता, बोध का बाधक होता है। ज्यादा पढ़ाई होती बाधक होता है। ब्रह्म राक्षस होता है, ब्रह्म राक्षस हमें भगवान का। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो सुना दे भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल ध्यान दे सुनना भाई। सब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, ए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, मेरे तो गिरधर जाके है सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, जाके है सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, तात मात धात बंधु आपनु न कोई रे, तात मात धात बंधु आपनु न कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, मेरे संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे, संतन संग संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे, संतन संग छाड़ गई कुल की कान कहा करे गो कोई रे, छाड़ गई कुल की कान कहा करे गो कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, मेरे तो असुवन असुवन जल सीच सीच प्रेम बेल बोई आसुवन जड़ी प्रेम बेल बोई रे अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई रे अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई रे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल आसुवन जल आचू नड़ी के टूक किए ओढ़ली नीलोई रे चून नड़ी के टूक चून नड़ी के टूक किए ओढ़ली नीलोई रे चून नड़ी के मोती और मूंगा उतार तुलसी माल पोई रे मोती और मूंगे उतार तुलसी माला पोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे मेरे अल दूसरो न कोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई दूध की मथनिया में प्रेम से पीलोई रे दूध की माखन माखन का ढलीनो छाछ पीवो कोई रे माखन माखन का ढलीनो छाछ पीवो कोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल भगत देख राजी हुई जगत देख रोई रे भगत देख भगत देख राजी हुई जगत देख रोई रे भगत देख राजी मीरा के प्रभु गिरधर नागर तारो अब मोही रे मीरा के प्रभु गिरधर नागर तारो अब मोही रे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल अरे दूसरो ना कोई मारे दायन आवे कोई रे दूसरो ना कोई दायन आवे कोई जाके है सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे जाके है सिर मोर मेरो स्वामी सोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे मेरे तो गिरधर